महबूब मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। मेरी तारीफ मेरी जायू ही तुम रात भर करना, मेरी तारीफ मेरी जायू ही तुम रात भर करना। कि मेरा नाम भी लेने से नसीबा बनता है। बड़ी दूर से जो